mėgsta oną vyrus plačia pečius. Jai patinka vyro figūra, kai pamato vyrą plačia petį, tai skaityk ramybės nebėra. Och, vyrai, vyrai, vyrai plačia pečiai, ach, kiek jūs turite panų. Ach, jūs, vyrai plačia pečiai, gyvenat jūs be rūpešių jokių. Och, vyrai, vyrai, vyrai plačia pečiai, ir kiek jūs turite panų. Ach, jūs, vyrai plačia pečiai, gyvenat jūs be rūpešių jokių. Taip nuobodžiai slenka mano dienos, kad toks kūdas mažas aš esu. Ir dėl to kiekvieną dieną vienas prie onos prieiti nedrįstu. Och, vyrai, vyrai, vyrai plačia pečiai, ach, kiek jūs turite panų. Ach, jūs, vyrai plačia pečiai, gyvenat jūs be rūpešių jokių. Och, vyrai, vyrai, vyrai plačia pečiai, ach, kiek jūs turite panų. Ach, jūs, vyrai plačia pečiai, gyvenat jūs be rūpešių jokių. Kad pavokčiau litų milijoną, visą išleisčiau ant panų. Gaila, neturiu to milijono, ir tokios figūros neturiu. Vyrai, vyrai, vyrai plačia pečiai, ach, kiek jūs turite panų. Ach, jūs, vyrai plačia pečiai, gyvenat jūs be rūpešių jokių. Vyrai, vyrai, vyrai plačia pečiai, ach, kiek jūs turite panų. Ach, jūs, vyrai plačia pečiai, gyvenat jūs be rūpešių jokių. Kartą mane paėmė angelos, pasidarėm krūvą pinigų. Nupirkau savo tačką mercedesą ir kvartirą penkių kambarių. Ech, vyrai, vyrai, vyrai pinigočiai, ach, kiek jūs turite panų. Ach, jūs, vyrai pinigočiai, gyvenat jūs be rūpešių jokių. Vyrai, vyrai, vyrai pinigočiai, ach, kiek jūs turite panų. Ach, jūs, vyrai pinigočiai, gyvenat jūs be rūpešių jokių. Ir dabar aš Kauno miesto ponas, ir turtingas, ir visoms gražus. Ir seniai ta ona mano žmona, nors ir neturiu plačių pečių. Vyrai, vyrai, vyrai pinigočiai, ach, kiek jūs turite panų. Ach, jūs, vyrai pinigočiai, gyvenat jūs be rūpešių jokių. Vyrai, vyrai, vyrai pinigočiai, ach, kiek jūs turite panų. Ach, jūs, vyrai pinigočiai, gyvenat jūs be rūpešių jokių.